بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادليها على درس يتو تفسير القرآن الكريم تكيب بعد تكوني سورة غافر أو سورة مؤمن، أبني سورة يا أربعين اليوم كتك جزو يا إشرين نتان. Sura hii ina aya 85 na leo tunaanza aya 58. Pale aliposema Allah jalla wa ala, wama yastawi al-a'ma wal-basir, na hawalingani sawa kipofu na mwenye kuona, hawalingani sawa kipofu na mwenye kuona. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى، na hawalingani sawa al-a'ma kipofu, wal-basiru na mwenye kuona. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، na hawalingani sawa wale ambao wameamini na wakatenda amali njema na yule mwenye kutenda maovu. Kama vile ambavyo halingani sawa mwenye kuona na kipofu, hivyo hivyo halingani sawa mu'min mwema na muovu, na mtu muovu, hakuna usawa. Qalilan ma tatadhakkarun, ni kidogo mno kuonyeka kwenu. Sababu ma ni masdaria. Qalilan ma tatadhakkarun, ni kidogo mno kuonyeka kwenu, yani mnaonyeka kidogo sana. Maonyo ni makubwa na ni makali, lakini nyinyi mnavyoonyeka ni kidogo sana. Hapa kuna masala ya dharbul amthal, yani ilhaqul maquli bil mahsus, kutaka kulahikisha jambo linalodirikiwa kwa akili na vitu ambavyo vinadirikiwa kwa hisia, vinavyoonekana mathalan. Kwa sababu kitu mahsus ni kile ambacho kina ima kinaonekana kwa macho au kinasikiwa kwa masikio, au unaweza ukakionja au ukakinusa au ukakishika. Kitu hicho kinakuwa ni mahsus kwa sababu kinadirikiwa na njia tano za hisia. Kila mwanadamu aliyekamilika amepewa njia tano za hisia. Kuna vitu vinajulikana kwa kuviona, unakidiriki kitu kwa kukiona, na vingine kwa kusikia. Vingine ukioni wasikia tu, wasikia sauti yake, na vingine huwezi kusikia sauti wala kuona dhati yake, lakini ukapata harufu kwa ni mashmumu tenye kunuswa, ukasikia harufu sema hapa papikwa wali hapa, harufu tu, au haya ni manukato, haya hii ni miski, au hiki ni kinyesi, au hiki ni kadha, yani mashmum. Na kingine kinaweza kikadirikiwa kwa kuonja, kwa kufahamika ladha yake, kwamba hiki ni kitamu au kichungu au kichachu kingwadu, na mfano wa hivyo. Na vingine vinadirikiwa kwa kugusa, ukishika utajua hapa ni pagumu au palaini, hiki ni cha moto au ni cha baridi, kwa ni mahsus bil mas. Sasa na kuna vitu havidirikiwi kwa chochote katika hivi, kama suala la imani liko ndani ya moyo wako mathalan, huwezi kuona kwa macho wala kusikia kwamba hii ndio imani, wala kuinusa wala kuionja, wala uwezi kuishika. Kwa hiyo mtu anapokuwa ni mwema katika moyo wake au muovu, inakuwa ni kinadirikiwa kwa ikiwa ni maakuli hiki, kinadirikiwa kwa akili. Sasa alipotaja mambo haya mawili, kwamba haiwezekani mu'min mwenye kutenda wema akawa yuko sawa na mwenye kutenda uovu, mtu muovu, akataka kufanya ilhaqi, kama vile ambavyo hawalingani sawa mwenye kuona na asiona. Si katika uovu kwamba mwema anayeona atakuwa ni mwema na asiona ni muovu, la, katika ile hali bayanu alhali, wewe waona na huyu waona ni tofauti. Kuona ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, akiondoa neema hii kwako ameondoa jambo kubwa sana, nitaka sabri ya hali ya juu. Kwa wewe kuona, ile neema ya kuona kwamba waona pale, ile hali ni hali kubwa sana. Kwa hiyo ni kama hali ya mu'min, mu'min anauoni wa ndani mpaka ikatulizana katika nafsi yake kwamba hakuna dini ya haki isipokuwa Uislamu, na hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, akaamini na akaamini ya kwamba iko siku ya kufufuliwa na watu watalipwa kwa yale wanaoyatenda. Uoni huu kuna watu hawana, ni vipofu wao, wale ambao hawalioni. Pingine ukamwona mtu ni mtu katika jamii, ni mtu ana heshima kubwa, ana akili nyingi sana, ana uwezo mkubwa wa kufikiria, amegundua vitu vingi, watu wakikaa anatoa mawazo ya sawasawa. Pingine akawa ni msomi mkubwa, ana mali au ana hiki ana kile ana kile, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaupofua macho yake, uoni wake, moyo ukawa umepofuka. Hili jambo la kudiriki kwamba kuna muabudiwa wa haki anastahili kuabudiwa peke yake ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Muhammad ni mtume wake Allah, yeye asilione, moyo wake umefumba, umepofuka kabisa. Sasa mwenye upofu wa aina hii halingani sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye anauoni katika moyo wake, ameliona hili. Na huyu ndiyo bora zaidi mwenye uoni huu, mwenye mtazamo huu na kuona huku, kuliko huyu ambaye hajaliona. Pofote atakavyokuwa, mamlaka aliyopewa, vyeo alivyokuwa navyo, mali alikuwa nayo, watu na heshima, huyu ni bure kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yusawi inda Allahi janaha ba'udha, halingani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kwa uzani wa ubawa wa mbu, kwa sababu moyo wake umepofuka, kwa sababu innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema upofu hayapofuki haya macho, ikawa upofu huo ndio upofu wa kulaumiwa. Hakika upofu hasa ambao ni wakulaumiwa ni ile ni pale zinapopofuka nyoyo, walakin ta'ama alqulubu allati fi sudur, lakini zinapofuka nyoyo ambazo ziko ndani ya vifua. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Basi yule ambaye amekuwa hapa duniani ni kipofu, moyo wake umepofuka, basi na huko akhira atakuwa kipofu, hataona kwa macho, atafufuliwa hali ya kuwa ni vipofu. Kwa hiyo anayeona, Allah subhanahu wa ta'ala akampa nuru katika moyo wake, akaukunjua moyo wake, akawa ana nuru anayoona, anayotembea naye, huyu ni mtu bora zaidi, ni mtu mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko aliyekuwa kipofu. Alafu akajiona mwenye ajua, akaanza kujadiliana na watu, akatetea, akajiona yuko sawa kabisa, lakini hayuko sawa kwa sababu yeye ni kipofu. Kwa hiyo wama yastawi al-a'ma wal-basir, na hawalingani sawa aliye kipofu na mwenye kuona. hawalingani sawa aliye kipofu na mwenye kuona. Walladhina amanu wa amilu salihat, na wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Wala vile vile hawalingani na mwenye kufanya uovu. Qalilan ma tadhakkarun, ni kidogo mno kuonyeka kwenu. Inna sa'ata la atiyatun la raiba fiha, inna sa'ata, hakika qiyama kimeitwa saa ya Qur'an. Inna sa'ata la atiyatun, hakika qiyama ni chenye kuja. La raiba fiha, hapana shaka katika kuja kwake. La raiba fiha fi maji'iha, hapana shaka katika kuja kwake. Hapana budi, lazima kitokee hicho kiyama. Walakinna akthara an-nasi la yu'minun, lakini wengi katika watu hawaamini. Lakini wengi katika watu hawaamini, bikusuri nadharihim ala ma yudrikunahu bilhawasi dhahira, kwa sababu ya kufupizika ule mtazamo wao, uoni wao, kwa yale ambayo wanayafahamu katika kupitia hisia za dhahir. Akili zao bado hazijafunguka katika hilo, hawasadiki wala hawaamini kwamba kuna kufufuliwa na kiyama kwamba kitakuja. Walakin akthara an-nasi la yu'minun, lakini wengi katika watu hawaamini, yani watu wengi hawaamini. Na ukiangalia nisba miawija baina ya wenye kuamini na wasioamini, sunakadiriwa ulimwengu una zaidi ya watu bilioni 6. Sasa katika hao Waislamu ni wangapi kwenye kuamini? Tena Waislamu wanapohesabu wanachanganya mpaka makundi mapotofu, mpaka kadiani pia wanahesabiwa, mpaka mabohora na maaga khan na wengineo katika makundi maofu, ashia arrafidha wote waingizwe. Tayib, sasa ukiangalia nisba ya watu wenye kuamini na wasioamini, utaona kwamba wasioamini ndio wengi. Hivi ndivyo ilivyo. Na hao katika Waislamu wanaonasibishwa na Uislamu, wengi wako mbali na huo Uislamu, wengi katika wao. Allahu almusta'an. Wa qala rabbukum, na amesema mula wenu, ametangaza hivyo mula wenu Allah tabaraka wa ta'ala, anatangaza anasema, ud'uni astajib lakum, niombeni mimi. Ud'uni, niombeni mimi, astajibu lakum, nitawajibuni. Niombeni, nitawajibuni, nitawajibu maombi yenu. Ud'uni, niombeni mimi, astajibu lakum, nitawajibu. Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza ndani ya Qur'ani kwamba aombwe. Kisha anasema, inna alladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanatakabbar, kuacha kuniabudu mimi. An ibadati, kuacha kuniabudu mimi. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanatakabbar, kuacha kuniabudu mimi. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia jahannam dakhirin, hali ya kuwa ni madhalili. Hapa kuna maelezo, sababu neno dakhirin kwa maana saghirina adhilla, yani wataingia hali ya kuwa ni madhalili. Kwa nini Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa qala rabbukum, asiseme aqulu ud'uni astajib lakum, ninasema mimi, akisema amesema mula wenu, au qulna ud'uni astajib lakum, anasema kwamba ata bi jumlatin bi sighatin ghaiba, ameleta jumla ikiwa imeambatana, ikiwa imekuja katika sigha ya tamko la umbali la asiyekuweko, ta'dhiman lahu, kwa ajili ya kumuadhimisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja sigha hiyo kwa ajili ya ta'dhim, waqala rabbukum, na amesema mula wenu, ud'uni, niombeni mimi, astajib lakum, nitawajibu. Dua au maombi, kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala, ni katika ibada kubwa. Imekuja hadithi ya dua huwa al-ibada. Dua ni ibada. Katika ibada kubwa sana ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo Waislamu wenye kujitambua wanalifanyia kazi. Hata kama huna shida, na kuna wengine wanyanyua mikono mpaka mambo yamemtinga kikweli kweli, ndio anaomba. Lakini kama mambo yake yanakwenda wala hakumbuki, kule kuomba kunyanyua mikono na kuonyesha udhalili kwa Allah ukamuomba ni ibada. Miongoni mwa ibada anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asipoomba anaghadhibika, anachukia, anamchukia yule ambaye hamuombi. Kwa nini uombe wewe? Anakuchukia. Kwa sababu kuomba ni ibada. Na dua ina adabu zake. Maelezo yake ni marefu. Lakini dua ina adabu, adabu za dua watakiwa uzichunge. Kwa hiyo hakikisha unatenga faragha na wakati kila siku na kila mara na kila, katika kila munasaba, wa kunyanyua mikono yako kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya hivyo kwa ikhlas, fanya hivyo kwa ikhlas kwa ajili yake subhana, jambo la kwanza. Jambo la pili, ufanye hivyo ukitarajia kuitikiwa, kwamba utakubaliwa maombi yako. Usikate tamaa katika maombi. Wewe omba huku ukiwa na matumaini kwamba utakubaliwa maombi yako. Lakini pia katika adabu za kuomba, unyanyue mikono. Nyanyue mikono yako umuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa katika zile sehemu ambazo watu hawanyanyui mikono. Kama sehemu hizo ni kama ndani ya swala, waomba lakini hunyanyui mikono. Kwenye sijida au kwenye tashahudi pale mwisho, waomba lakini hujaambiwa unyanyue mikono, kwa sababu haijafundishwa hivyo. Hivyo hivyo hata khatibu siku ya Ijumaa anapokutubu akiomba dua hanyanyui mikono bado, kwa sababu haijafundishwa. Wala sisi tunyanyui mikono tunapokuwa khatibu anapokuwa naomba, kwa sababu haijafundishwa. Lakini jambo la msingi na jambo kubwa zaidi, usivuke mipaka katika maombi yako. Taaddi katika dua, ukaomba visivyokuwa laiki yako. Mfano waomba, ya Rabbi nijalie mimi niwe nabii, ya Rabbi nijalie mimi niwe mtume, wapata dhambi, kwa sababu ni taaddi katika dua. Waomba jambo liko zaidi, au waomba mambo ya kipuzi yasiyokuwa na faida. Pia katika maombi yako usiyapize watu, kama kuwapiza watoto wako na wengineo, au ukajiapiza wewe mwenye nafsi yako ukajiombea maafa na maangamivu. Usiombee nafsi yako mambo mabaya, omba khairi, khaira ya dunia wal akhirah. Lakini katika mambo ambayo yanasaidia katika dua na mambo ya msingi, ni kuhakikisha kwamba kipato chako unachokipata ni cha halali, kipato cha haramu kinazuia dua kunyanyuliwa, ikiwa wewe wala haramu mali yako ya dhulma, wa wadhulumu watu, wa watapeli watu, wauza mali za watu kwa dhulma, kiwanja si chako wakiuza, shamba si lako waliuza, nyumba sio yako wauza, waiba vitu vya watu, au mali ya riba, au mali ya kamari, ndio pato lako wewe, riba, kamari, mambo ya haramu yani ndio njia yako ya pato. Ikiwa ndio njia hiyo, utaomba wewe mpaka anna yustajabu la, atakubaliwa vipi mtu huyo? Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, Kwa dua ni ibada adhima jalila, lakini taratibu zake. Na katika njia nzuri vile vile katika kuomba lazima umbembeleze Allah tabarak wa taala, umbembeleze, uonyeshe kwamba una haja na moyo wako uko hadhir. Sio kwa sababu ulihifadhi dua tangu miaka hiyo wewe waomba umeweka mikono yako rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana, wala huyu wazungumza kitu gani? Kwa sababu umehifadhi tena waomba ufanye hivyo. Kuna watu hawana adabu kabisa katika kuomba. Kwa moyo wako takiwa uwe hadhir na unyenyekevu, uombe, nyanyua mikono yako muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu. Lakini pia katika hayo maombi lazima pia utangulize wasifu, umsifie Allah tabarak wa ta'ala, msifu na msalie mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala, kama mathalan kwanza hivi, kwanza na hamdu, kisha kumsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha kuleta maombi yako. Na vizuri utawassal kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi alhusna, wataja majina yake Allah, ya hayyu ya qayyum, ili katika majina makubwa kabisa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi rahmatika astaghith, kama omba msamaha, waomba rabbi ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim, ya ghaffar ya rahman, unamwita Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake anayopenda katika kila munasaba. Basi ya razzaq urzuqni, ewe mwingi wa kuruzuku, wewe ni ruzuku mimi. Tawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula. Kwa hiyo kuomba pia ni elimu. Watakiwa mtu ukae kwenye madarasa ufuatilie ujue namna gani utamuomba Mola wako. Kadhalika unaweza ukatawassal kwa amali njema uliyoifanya, ambayo waona kwamba amali hiyo uliifanya kwa ajili ya Allah peke yake. Ya Rabbi, nilifanya jambo kadha katika mambo ya khairi, na kuomba ya Rabbi kwa amali yangu ile, mimi nilimsaidia mtu fulani katika hali ngumu kabisa, mimi mwenyewe nilikuwa ni muhitaji, lakini kwa ajili yako Allah mimi nikamsaidia, ya Rabbi na wewe nisaidie katika hili. Hii ni katika amali njema. Unataja amali, huu ni mfano, na nyinginezo katika amali njema ulizozifanya. Pigi umemlingania mtu kwa lillahi kabisa, akaongoka njia ya sawasawa, tawasali kwa amali hii, ya Rabbi kwa amali yangu ile niliyoifanya mimi kwa ajili yako, ya Rabbi nipe kitu fulani, ya Rabbi nifanyie kadha. Ni katika adabu za maombi. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, amesema Mola wenu niombeni mimi nitawajibu. Na maombi ni ibada. Sasa wale ambao hawaombi, hawamwabudu Allah kupitia maombi, anasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanatakabari katika kuacha kuniabudu mimi, yani kupitia dua, hawataki kumwabudu Allah tabarak wa taala kwa maombi haya. Na maal asaf, kuna wengine waomba lakini waharibu mambo ndani, watia shirki, watia bid'a, watia mambo ambayo hayamo. Wakatawassal kwa baraka za fulani, kwa baraka za, waacha jina la Allah tabarak wa taala. Allah anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, watakapokuuliza wewe Muhammad waja wangu kuhusu mimi, basi mimi niko karibu, ninayajibu maombi ya mwenye kuomba pindi anapoomba. Jambo la msingi waniitikie mimi, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, na waniamini mimi. Basi fuata utaratibu, muombe Mola wako, Allah yuko karibu, wala usipitie kwa fulani na fulani. Fazia la Allah katika dua liko wazi, muombe yeye moja kwa moja direct, usipite kwa yoyote. Na wengine wakitaka kuomba ni lazima wafukize ubani, tafute moto na vyetezo hapo, na moto utaletwa na ubani, sijui ametoa wapi taratibu hizi, anuize atie nini hii. ma hadha, taratibuka ufundisha nani, umetoka wapi, haijulikani. Nani kaleta? Wewe uliza, hivi hivi imetoka wapi hii? Maana yake nini? Wale wenye kufanya kile wakimuuliza, kuna majibu tofauti tofauti. Lakini wengine wameishi sasa hivi, yale mambo ya zamani ilikuwa akizungumza haya, wengine wakwambia huu moshi ndio unopeleka. Wale moshi waishi wapi? Tungesema tungechoma tairi basi kidogo kafika mbali. Huu moshi huu wa ubani utafika wapi? Ingine anakuambia ah, ni harufu nzuri tu. Harufu nzuri tu. Ndio sasa imefika mwisho kwamba hala, kumbe harufu nzuri si lazima basi iwe nini? Sio lazima moto na chetezo na ubani. Inaonekana kama ndio utaratibu wa Kiislamu. Kwa hiyo kwenye shughuli zao, kama kuna mazishi, kama kuna maharusi, lete moto. Na ubani utaleta. Kuna nini hiki? Kitu gani hiki? Mbona kinaambatanishwa na na maombi na kama Uislamu Uislamu, hiki ni kitu gani hiki? Kumbe unaweza kuchukua perfume yote ukapiga tu kutoka sikia harufu nzuri. Alafu uliambiwa na nani kwamba lazima wakati wa kuomba sasa? Alafu ndio ukutanishe na vitu kama hivyo. Muislamu atakiwa nukie vizuri wakati wote, hasa katika swala, katika amali za khairi. Lakini tunapata mashaka kwa sababu kuna kunuizwa, alafu munasaba nabu al-Fatiha moja kwa moja na ubani unawekwa pale, unachomwa. Kuna kitu gani hapa? Kuna haja ya kuuliza kwa undani zaidi ya wakati wa maelezo, hiki kitu kimetoka wapi? Haya, tuyaache mambo. Lakini ibada, dua ni ibada katika ibada kubwa, haifai kumshirikisha Allah tabarak wa taala ndani yake wala kuleta uzushi. Haya ni katika mazushi, katika maombi. Na kama kuna itikadi zaidi ya hapo, mambo kuchoma moto na mingineyo kama ibada watu wa moto, basi itaingia katika ashirki billah. Lakini ikiwa ni masala tu ya kuona kwamba katika mambo mazuri hakuna ubaya, hiyo ndio katika mambo mauzushi katika ibada. Na ibada ikiingiliwa na uzushi na kuni mardud, mardudatun la tuqbal. Tusitoke kwenye kuomba, na katika sehemu muhimu za kuomba nataka kuwafahamisha tu kwamba unaposwali, kabla ya kutoa salamu, kabla ya kutoa salamu, kama ni swala ya sunna au ya faradhi, pale kuna nafasi ya kuomba. Ndio duburu sala, mwisho wa swala, kabla ya kutoa salamu una nafasi ya kuomba pale nzuri tu. Ukishafanya isti'adha min arba, mambo yale manne, Allahumma inni a'udhubika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal, unaweza ukaomba maombi mengine. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم مفانك مها لمنجنيه وكاومبا مويشو قبل يكتو السلام. كذلك وقت وسجود ونبقو من سجود أومبا بال خير ذا آخرة ندنيا يومبي بخيري نواتواكو نجمعزاكو. Weka dua yako njema pale, muombe Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wako ukiwa hadhir. Ama baada ya kutoa salamu, kuna maombi lakini kwa utaratibu aliouweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maombi yenyewe ni kuomba istighfari mara tatu, Allahumma anta salamu wa minka salamu. Utaomba pale, utasema hili. Kuna dua ya ibada na masala pale, na adhkari zote zilizokuja baada ya pale ambazo kastaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini katika sehemu muhimu za kuomba ndani ya swala ni hizo nilizozitaja. Lakini pia katika wakati wa sahar bil ashar, wakati wa usiku ule, wakati wa kula daku, omba wakati ule, nyanyua mikono uombe, ni wakati mzuri sana. Bali hata wakati wa kufungua, umefunga wewe saumu ya Ramadhani kama hivyo, wakati wa kufungua, kwa sababu saim mwenye kufunga amepewa nafasi ya maombi. Kila siku una nafasi yako wewe ya kuomba, yanyua mikono, omba kwa Mola wako. Kama jana uliomba hicho kitu fulani, omba hivyo hivyo. Wala usitoke, hata kama ni mwaka mzima, omba hilo hilo. Na mingine, usiseme kwamba jana niliomba mimi, siku zote naomba mbona sipati. Usikate tamaa katika kuomba. Hata wakati wa kuteremka mvua, mvua inanyesha, pia ni wakati wa watu kuomba. Na sehemu nyinginezo, al-kalamu yatul. Lakini nimeona nitoe mfafanuzi katika nukta hii kwa kuwa watu wengi wanaipoteza fursa ya maombi. Wao wanakimbilia kutaka kuombewa. Kuombewa si vibaya. Bwana niombee ukamfuata mtu mwema, mtu wa kheri, niombee dua. Kwa ghaibu lakini. Akuombee dua wakati wewe hauko. Usisahau katika dua zako. Ni jambo la kheri pia lipo. Lakini wataka kuomba jambo lako kubwa kabisa, lazima ulete watu waje waombe. Huu ni udhaifu sana. Ni udhaifu. Kwa hiyo watakiwa ujitahidi kuomba, na watu wengi wameghafilika na jambo hili. Na matatizo ni mengi hayeshi. Ndio maana nikatia mkazo. Na pia katika maombi kuna mazushi mengi, bali kuna shirikiati nyingi watu wanazozifanya bila ya kujua, na wengine wanajua. Kwa wale ambao watatakabari wasimuombe Allah tabaraka wa ta'ala kama wanavyofanya washirikina na makufar, wakawa hawamuombi Allah kwa ikhlas, sayadkhuluna jahannam dakhirin, wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi